بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله، أفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل من أمتي دينا وجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri kıldığımız namazları, yaptığımız ibadet ve taatleri kabul eylesin, rahmetine, mağfiretine vesile eylesin. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ehadisi şerifesinden bir miktar Ramuzül Ehadis kitabından, min babından okumaya devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifte buyuruyor ki: men hamele min ümmeti deynen ev humile min ümmeti deynen. Her bir şahıs ki benim ümmetimden borç yüklenmiştir sırtına veyahut onun boynuna borç yükletilmiştir. Yani borçlu bir Müslüman. Ve cehede fi kadaihi, bu borcunu ödemeye cehd sarf etmiştir. Ödeyeyim şu borcumdan kurtulayım diye uğraşmıştır, çabalamıştır, dilinmiştir. Femate, ama borcunu ödeyemeden ölmüştür. Kable en yakdiyahu, o borcu ödemeden önce vefat etmiştir. Fe ene veliyuhu, onun velisi benim, buyuruyor Peygamber. Yani gelsin alacaklı benden o parayı istesin. Ben onun borcunu öderim. Neden? Peygamberimiz bizim. Bize analarımızdan, babalarımızdan, bütün sevdiğimiz her şeyden daha sevgili ve daha yakın. Bütün müminlerin Peygamber Efendimiz velisidir. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evla bil müminine min enfusihim. Müminlere kendi canlarından bile daha yakındır, daha dosttur, daha velidir, daha sahiptir, daha halleriyle ilgilenir, himayesini hepsinin üstüne germiştir Peygamber Efendimiz. Onun için buyurmuştur ki, kim benim ümmetimden vefat etmişse, miras bırakmışsa, o mirasçıların, ama borcu varsa, kimsesi yoksa ben onun velisiyim. Öderim ben. Ben onu ödeyiveririm. Neden? Borçlu ahirete gitmek çok kötüdür. Borçlunun hali çok fenadır. Allah bizi böyle alnımız açık yaşatsın. Kimseye borçlu eylemesin. Borçlu olmak zordur. Efendim, borçlunun çok tehditler vardır. Durumu çok kritiktir. Yani İnsan sıkışıyor da ondan borç alıyor ama hemen ödemeye gayret etmelidir. Biraz böyle lüks yaşayışını, şeyinin kesmesi lazım borcunu ödeyinceye kadar. Bu borçtur diye. Efendim, ondan sonra çarçabuk ödemeye girişmesi lazım. Öyle yapmadığı takdirde, iyi niyetini ızhar etmediği takdirde duasının kabul olmama tehlikesi vardır. Dua eden duası kabul olmama tehlikesi vardır. Onun için borçlu borcunu hemen ödemeye gayret etmeli. Ama bir kimse çok iyi niyetle borç almış, ödemeye gayret etmiş, ödeyememiş. İşte Peygamber Efendimiz diyor ki ben onu öderim. Şefkati var hepimize. himayesi var. Hepimizin büyüğü, hepimizin başımızın tacı ve bizi seviyor. Hatta bizim hakkımızda hadis-i şerifte ah ne zaman ben kardeşlerime kavuşacağım buyurmuş. Demişler ki ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Yanında değil miyiz? Kavuşmak niye? Kavuşmak sözü. Yok siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip beni görmeden bana iman edenlerdir diyor. Başka müjdeli hadis-i şerifler vardır. Bir insan borcunu ödemeye niyet eder, o niyetle borç alır, çırpınır, çabalarla ödemeden olursa Allah onu telafi ettirir. O borçluyu razı eder, ondan onu kurtarır. Ama başından ben bu borcu nasıl olsa üstüne yatarım, ödemem, bir çaresini bulurum. Adam ihtiyar, ölür gider, mirasçılarına ver veyahut dükkanı değiştiriveririm, efendim filan gibi böyle hileli düşünüyorsa ebediyen çok büyük felaketlere uğrar. Ve bu devirde çok yapılıyor. Çok canlı bir tarzda herkes ticari taktiğini bu esasa göre kurmuş. Bir yerden borç alıyorsun. Herhalde ihtiyacın yok. Niye alıyorsun? Ya ben buradan borç alsam, götürsem bankaya versem faiziyle bile öderim o borcu diyor. Yani kafası bozuk adamın. O kendi parasını işletmesini bilmez mi o adam? Sen onun iyilik hissini istismar ediyorsun. Sonra o dükkandan, bu dükkandan, şu dükkandan mal alıyor. Hadi. Aradığınızda bul ondan sonra. Yok ortada. Ondan sonra ortaya çıkıyor. Malları başkasının üstüne geçirmiş. Yakını, karısının, çocuğunun, bizansının üstüne geçirmiş. Param yok, canımı mı alacaksınız? Öderim diyor. Senede bağlayın. Yeniden senede bağlıyorsun, bilmem ne filan. Senin o eski zamanda verdiğin para dönüyor kuşa. Hiç kıymeti kalmıyor. Ondan sonra ödüyor ama başına çalınsın. Ödeme mi oldu? Ben sana bir iyilik yaptım. Burnumdan fitil fitil getirdim diyor şey. Bir daha ben diyor bir kimseye borç para verir miyim? Tövbeler tövbesi diyor. Hayırlı bir iş yapmaya tövbe ediyor. Günaha tövbe edilir. Hayırlı şeye tövbe edilmez ama beriki adam, beriki herif yaptırdı o iş. Ticari hayat böyle gidiyor şimdi. Ahlak, namus, dürüstlük bilmem ne falan gülüyor. Böyle bir şey söylediği zaman gülüyor insanlar. Hiç öyle şey kalmamış. Bu borcu senet yazacak tabii de. Senet olsun olmasın, senet kaybolsun, yansın bilmem ne olmaz. Bir şehre giriyoruz, yanında bir fabrika var. Bir şey imal etmiş. Aa güzel imal etmiş dedim. Arkadaş dedi ki, hocam dedi bu adam benim babamdan iki defa senedinin parasını aldı dedi. Bir kere parayı ödemiş. Bir allem etmiş, kallem etmiş, senedi veririm bilmem ne yaparım diye geciktirmiş. Yani parayı ödediği zaman vermemiş. Ondan sonra da sen bu parayı ödemedin, öde diye tekrar icraya koymuş. Bilmem 600 bin lira bir almış, 600 bin lira daha bir almış. Fabrika kurmuş. Onun temeli günah üzerine kurulmuş bir fabrika. Oradan bak geçerken çocuğunun yüreğinden içinden ah dediği zaman ateş çıkıyor böyle. Bu adam sahtekar. Fabrikatör ama sahtekar, babamdan iki defa aynı senedin parasını tahsil etti diyor. Utanmıyor insanlar. Müslümanlar ne yapacak? Müslüman o zaman ne yapsın? Bu gibi utanmazların çok olduğunu bilecek, tedbir alacak. Bir de mümkün mertebe ben çarşıya çıkarken derim ki ya Rabbi beni hayırlı kimselerle karşılaştır, hayırlı kimselerle alışveriş yapayım. Param hayırlı kimseye gitsin. 3 vereceksen 5 vereyim, 5 vereceksen 7 vereyim, hayırlı olsun. Aldatmasın beni. Diyorum ki bak ben şu maldan istiyorum. Dokunuyor, hastayım. Şöyle olursa olur, olmazsa her tarafında kaşıntı oluyor. Geliyorum gene başka türlü çıkıyor. Üst tarafında güzel mallar, altında çürük mallar. Mesela. Allah iyilerle karşılaştırsın, ne diyelim. Peygamber Efendimiz'in şefkatini gördünüz bu hadisi şerifte. Yani bütün Müslümanlara sahip çıkıyor, borçlarını ödeyiveriyor. Men hama müminen min münafıkın yartabu bihi ve asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem ve men rema müslümen bi şeyin yuridu şeynehu bihi Habisallahu ala cisri cehenneme hatta yahruca mimma kal. Bu hadis-i şerif de Enes İbn-i Malik'ten, Muaz, efendim, Sehl İbn-i Muaz'dan rivayet edilmiş. O da babasından rivayet etti diye şey yapıyor. Manası şu: bir Müslüman ki hama müminen, mümin bir kardeşini himaye etti, korudu, kolladı. Kime karşı? Min münafıkın yazta bu bihi. Ona gıybet eden, çekiştiren bir münafığa karşı o Müslüman kardeşini koruyup kolladı. Ba'asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nâli cehennem. Allah da kıyamet gününde bir melek gönderir, vazifeli. Kıyamet gününde onu cehennem ateşinden himaye eder, korur o melek. Neden? O kardeşini dünyadayken münafığa karşı korudu. Her bir kimse ki bir Müslümana iftira attı, bir şeyin yürüdü şeynehu bihi, onunla onu lekelemek, alçak düşürmek için bir iftira attı, habisallahu, habisehullah, Allah onu hapseder, ala cisri cehennem, cehennemin köprüsü üstünde hapseder, durdurur. Sonra hatta yahruce mimma kal, dediğinden sıyrılıp çıkıncaya kadar orada durdurur. Sen ne demiştin ona? Haksız yere bir iftira atmıştın. O dediğin, hayır ben öyle demedim, öyle değilmiş, efendim bilmem ne, artık şey yapıncaya kadar, hasmının ona şefaat etmesine kadar, hasmı razı oluncaya kadar, o günahından sıyrılıncaya kadar, efendim günahı kadar azap çekinceye kadar durur, ondan sonra gider. Bu hadisten ne anlıyoruz? Yanımızda bir mümin kardeşimiz gıybet edildiği zaman ona yardım edeceğiz. Nasıl yardım edeceğiz? Yo, onun hakkında böyle laf söylemeyin, dur. Şu sözünü şurada hemen kes, ya bir başka mevzuya dön ya ben kalkıp gidiyorum. O benim Müslüman kardeşim, aleyhinde konuşmanı istemiyorum, gıybet yok. Gıybet yasak dinimizde diyecek, durduracak. Bir münafık ki onu şey yapmak istiyor, kötülemek istiyor, efendim, gıybet ediyor, ona karşı öyle korursa o Müslüman kardeşini, Allah da ona bir melek vazifeli gönderir, kıyamet günü onu himayesine alır o melek, cehennemin ateşinden korur onu. Kim bir Müslümanı efendim iftiraya uğratırsa, onunla lekeleyip onun kadirini düşürmek için, Allah da onu cehennemin köprüsünde hapseder, geçirmez. Bak, yani kendisi demek ki Müslüman, cennete girecek ama cennete giremez. Gıybet etti, kötüledi, iftira etti diye cezasını çekinceye kadar, hasmı ona şefaat edinceye kadar veyahut hasmı razı oluncaya kadar orada durur, ondan sonra geçer. Yani gıybet ettiği kimsenin önünde boynu bükük kalacak, ona muhtaç olacak, onun şefaatine bağlı olacak durumu, yoksa kurtulamaz cehennemde. Aklınızı başınıza toplayın, dilinizi ona göre kullanın. Dilinizi bir Müslümanın aleyhinde kullanmayın. Oturuyor millet, hocasını bile çekiştiriyor. Yani o hale gelmiş ki oturuyor, onu çekiştiriyor. Gıybet işte bak böyle. Hasan-ı Basri Hazretleri bir tabak meyve göndermiş birisine. Duymuş onun kendisini gıybet ettiğini. Duydum ki sen iyiliklerini, hasenatını bana hediye ediyormuşsun. Benim günahlarımı yükleniyormuşsun. Sana verecek başka bir şeyim yok. Bir tabak hediye gönderiyorum. Buyur kabul eyle demiş. Kim kime gıybet ederse o gıybet ettiği kimseye iyilikleri gider. Yaptığı iyilikler. Aa, ben şu kadar namaz kılmıştım, hacca gitmiştim, ne oldu? Kaydı gitti elinden öbür tarafa. Sabahları hep burada şey yapıyordum, efendim, evrat okumaya kalıyordum, işrak namazı kılma. Ama öbür tarafa kaydırdın sen onları. Gıybet ettin. Neden bu kadar kötü bu gıybet? Ahbaplıklar bozuluyor, muhabbetler zedeleniyor, insanlar birbirlerine hasım oluyor, Müslüman cemiyet, Müslüman cemaat parçalanıyor. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Müslümanların birbirlerini sevmesini istiyor. Müslümanlar birbirlerini zedelemeyecek. Müslümanların cemaati çatlamayacak, parçalanmayacak. Müslümanlar birbirleriyle yek vücut olacaklar, el ele tutuşacaklar, birlikte hareket edecekler. Bu birliği kim bozarsa, kim çelmelerse, kim sabote ederse başına çok belalar gelir. Kendisine bu zulüm yapılan kimse zarar etmez, kâr eder. Büyüklerimizden biri şöyle demiş, benim ipliğimi sarıyor o demiş. Yani bana iyiliklerini hepsini veriyor, benim işim büyüyor, benim yumağım büyüyor. Kendisi zarar eder. Onun için eğer elimizdeki hasenatımızı başkasına kaçırtmak, kaptırtmak istemiyorsak, başkasının vebali yüklenmek istemiyorsak, gıybet ettiğimiz kimsenin karşısında mahcup kalıp da cehennemin köprüsü üstünde, düşünün Boğaz Köprüsü'nün üstünde durdurdular seni, aşağısı 60-70 metre yüksek Boğaz, yüzme bilmiyorsun, tehlike var, aşağıya da atabilirler seni. Dur dediler, makineli tüfekli 20 kişi, durdun sen, in aşağı, indin, ne olur insan, köprüden bir aşağı bakar, bir karşısındaki adamların yüzüne bakar, perişan olur yani. Yani atmasalar bile o gün kalpten gidebilir. Aşağı atmasalar bile o gün kalpten gidebilir. Cehennemin köprüsü üstünde Allah durduracak da sen gıybet ettin dur diye altında alevler fokur fokur kaynıyor, katranlar alevleri yukarıya yukarıya saldırıyor böyle. Orada insan efendim gelsin de gıybet ettiği şahıs kendisini affetsin, ona şefaat etsin diye bekleyecek. Ne kadar fena durum. Onun için aklımızı başımıza toplayalım. Dilimize sahip olalım. Allah bizi hırs eylesin. Men khafallaha ehkhafallahu minhu külle şeyin ve men lem yekhafillaha ehkhafahullahu min külle şeyin. Çok şayana dikkat bir manayı ifade etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men ehkhafallah, kim Allah'tan korkarsa ehkhafallahu minhu külle şeyin, her şeyi Allah ondan korkutur. Yani bir kimse ki Allah'tan korkuyor, takva ehli, Allah'tan korkan bir mübarek insan, herkes ondan korkar, Allah korkutturur. Yani kimse yanına sokulamaz. Dördüncü Murat var bizim eski padişahlardan. İlk defa padişahlar içinde şey asmış. Şeyhülislam asmış şahıs. Köşkü gitti ahirete, vebali kendisine ait. Bir evliyaullah'tan bir zat, ona da bir kast ediyor da uzun bir macerası var. Ama o hiç şey yapmıyor. Celalli, mert, şey, dobra dobra, ey sultan şöyle yap, böyle yap diyor, şey yapıyor. Ötekisi büzülüp kalıyor karşısında. İnsan Allah'tan korktu mu? Herkesi Allah ondan korkutur. Ona karşı şey yapar. Amma aksine وَمَلَّمْ يَخَفِ اللّٰهِ kim Allah'tan korkmazsa, Allah'tan korkmuyor, edepsiz. Günah, kusur, kabahat vesaire korkmadığının alameti işte yaşayış tarzından belli. Kim Allah'tan korkmazsa Allah onu her şeyden korkutur. Çevresindeki her şeyden korkar. Ödü patlar. Çocuğuna itimadı olmaz, karısına itimadı olmaz, efendim tezgahlarına itimadı olmaz, ticaretine itimadı olmaz, efendim gece karanlıkta duramaz. Kitap yazmış, Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmiş profesör. Efendim son zamanlarını anlattılar bize, biz yanına giderdik diye onu görmüş olanlar. Akşam vakti yanına giden çocuklara yalvarmış, ne olur gitmeyin kalın yanımda diye. Gece olunca korkuyor. Sen çok cesur adamdın ya. Allah'ın varlığını bile inkar ettin kitap yazdığında. Öyle dolaştın. Şimdi ne oluyor sana? Ödü patlarmış. Küçük çocuk gibi. Küçük çocuk korkar. Şuraya git. Karanlık korkarım der. Koca adam yaşlanmış. Emekliye ayrılmış. Korkarmış. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Hiçbir şeye itimadı kalmaz. Böyle perişan olur. Allah'tan korkan kimse de kimseden korkmaz. Allah'tan korkuyor. Korursa Allah korur. Gelirse Allah takdir etmiştir başıma, ondan gelecek der. Herkes, her şey ondan korkar. Daha önce biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhuma hadisi şerifi geçti burada. Bir gün Hazreti Ömer'in oğlu o Abdullah bakmış halk kalabalık toplanmış böyle titreşiyorlar. Demiş ki ne bekleşiyorsunuz? Çıkıp gidemiyoruz. Kabilemize gideceğiz, köyümüze gideceğiz. Gidemiyoruz. Baksana, bakmış, arslan yatmış yollarına, öyle duruyor, arslan. Demişler, çöl aslanı işte karşımızda yolda duruyor. Gidersek üstümüze atlar, saldırır, parçalar bizi. Sahih hadis-i şerif burada geçti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh yürüyüp gidiyor aslanın üstüne. Yürüyüp gitmiş, aslanı kulağından tutmuş, keçi kaldırır gibi. Yani keçi ısırmaz diye kulağından falan tutarsın. Boynuzu varsa boynuzu, yoksa kulağından. Kulağından tutmuş, yolun kenarına çekmiş, kışalamış, gitmiş hayvan. Ondan sonra dönmüş gelmiş, hadi yolunuzu açtım, varacağınız yere varın diye halka şey yapmış. Ondan sonra da demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu, efendim işte Adem oğlu eğer Allah'tan gayrı bir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar veremezdi. Allah bir kul neden korkarsa o korktuğu şeyi ona musallat eder. Eğer Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar veremezdi. Bu bir ince manevi kaidedir. Allah'tan korkmaz, dünyanın edepsizliğini eder, efendim başına çeşitlerler gelir. Ama Allah'tan korkan bir insan, Allah öyle bir huzur verir, öyle bir korur ki hiçbir zarar olmaz. Bu bir manevi kaide. Kendi hayatlarımızdan da denenebilir. Denerseniz görürsünüz. Men haraca ma'a ehin lehu fi tarikin muhişetin peke ennema a'taka rakabeten. Enes İbni Malik'ten bir başka hadis-i şerif buyuruyor ki, her kim ki bir kardeşin ile beraber bir yolda yola çıkarsa, ama nasıl bir yol? Korku verici bir yol, tehlikeli bir yolda, arkadaşına yoldaş olmak için onunla beraber yola çıkarsa, فَكَأَنَّمَا اَعْتَكَ رَكَبَةً, sanki bir köle azat etmiş gibi olur, o kadar sevap kazanır. Neden? Kardeşine muhabbeti var, Müslüman kardeşine. Tek başına göndermeye kıyamıyor. Ama yol kardır, buzdur, kurtlar çıkar, bilmem ne olur. Efendim tehlikelidir, bilmem yoluna belki bir şeyler şey yapar filan. Dur ben sana yoldaş olayım, sonra dönerim. Ona yoldaş oluyor, götür veriyor, getir veriyor. Veya serbest durumu, onunla beraber gidiyor, onunla beraber geliyor. Öyle bir kimse ne kadar ecir kazanır? Sanki bir köle azat etmiş gibi ecir kazanır. Ne var? Çünkü kardeşine muhabbeti var. Allah muhabbeti seviyor. Bir kardeşe yardım etmek var. Allah yardım etmeyi seviyor. Bak senin durumun müsait. Sen ona yoldaş oluveriyorsun. Böylece gidiyorsun. Men haraca yatlubu baden minel ilmi li yerütte bihi batılan min hakkın evhüden min dalaletin kâne ke ibadetin müteabbidin erbaîne âmen. Bu da şeyle ilgili, ilim öğrenmekle ilgili bir hadis-i şerif. Ama ilim öğrenmekte niyet mühim. Ne niyetle ilmi öğreniyor? Onu izah ediyor Peygamber Efendimiz. Men haraca yatlubu baden minel ilim. Kim ilimden bir bahis öğrenmek için, bir bab öğrenmek için yola çıkarsa, evinden çıkarsa, ilimden bir çeşidini veyahut öğrenmek için yola çıkarsa, neden öğreniyor bunu? Liyerüt de bihi batılan min hakkın. Bunu öğrenip de haktan bir batılı def etmek için. Hakkı koruyacak, öğrendikten sonra batılı yok edecek, def edecek. Batıla karşı hakkı savunacak. Veyahut min ev min hakkın min dalaletin. Dalaletten ev dalaletin min hüden. Ama sırası ters olacak. Ev hüden min dalaletin olacak. Kim hidayetten dalaleti def etmek için. Ev dalaleten min hüden. Hidayetten dalaleti def etmek için. Yani hidayet tarafını tutacak. Allah'ın hidayet yolunu tutacak. Dalalet tarafına müdafaa ederek hidayeti koruyacak. Yani böyle bir maksatla kim ilim öğrenirse kâne ke ibadeti müteabbidin erbaîne âmen. 40 yıl ibadet eden bir kimsenin, abid bir kimsenin ibadeti kadar sevap kazanır. İlmi öğreneceğiz. İlmi öğrenirken niyetimize de dikkat edeceğiz. Bir çocuk ilme başlarken mutlaka onun niyetini sormalı, niyetini tasih ettirmeli, ne niyetle öğrendiğini şey yapmalı. Çocuklara soruyorsun, ne yapıyorsun? Okuyacaksın, ne olacaksın? Doktor olacağım diyor, mühendis olacağım diyor, veyahut paşa olacağım diyor, veyahut filan olacağım filan. Bir de neden diye sorun bakalım. Olacaksın, iyi. Neden olacaksın? İşte bilmem onun arabası var, birikisinin fiyakası var, ötekisinin bilmem nesi var filan. Böyle sebeplerle. Olmaz. Hiç kıymeti yok. İnsan neyi öğrenirse niyetinden, neye gayret ederse niyetinden ecir kazanır. İlim öğrenecek. Efendim çok alim olayım, herkes bana alkış tutsun, herkes beni beğensin. Hiç işe yaramadı. Ömrün heba oldu, boşa gitti. Kötü bir niyetle başladın işe. Neler öğrenecektin? Hakkı batıla karşı korumak için, hidayeti dalalete karşı korumak için ilim öğrenecektin. Dine hizmet etmek için, insanlara faydalı olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, efendim dinini tanımak için, öğrenmek için filan. Kendi yolunu bulmak için öğrenecektin. Böyle yapmadın. Mevkim çok olsun, param çok olsun, itibarım çok olsun, efendim ömrümün sonunda rahat edeyim. Bunların hepsi yanlış. İyi niyetle olacak. İyi niyetli olduğu zaman da 40 yıl ibadet etmiş gibi o kadar sevap veriyor Allah. İlimden bir bahis öğrenmeye giden insana bile. Çıkmış, dur şu feraiz ilmini iyi bilmiyorum. Fatih Camii'nde falancı hoca var, okutuyormuş. 3 ay yanında durayım, şunu öğreneyim, geleyim. 3 ayda 40 yılın sevabını alır gider. Ya Kur'an-ı Kerim bizim üzerimize nazil olmuş da şunun hakkında bir bilgim yok. Dur şu tefsiri celaleyini falanca okutuyormuş. Efendim haftada 3 akşam muntazaman oraya gideyim. 2 senede biter. Tamam, 40 yılın ibadet sevabını kazanırız. Daha oradaki öğrendiği ilimlerin tatbik edince ne ecirler kazanır, o da ayrı. Orada bulunduğu zaman ne ecirler kazanır, o ayrı. Melekler yığılır tavana kadar, gökyüzüne kadar. Melekler kanatlarını gererler. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar dua ederler ilim öğrenene. Hadis-i şerifte böyle deniliyor. Yani ilim öğrenmenin sevabının nihayeti yok yani. Ama iyi niyetle. Şu niyetle olacak. Niyete çok dikkat edin. Para kazanmak niyetiyle değil. Bak tesbih çekiyoruz. Çek çek çek tesbih. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah Allah Allah. Ne deniliyor? Hocalarımız diyor ki 100 defa deyince dur ilahi ente maksudi ve rıdake maktubi de. Ne demek? Ya Rabbi benim maksudum sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Şunu yapmaktan maksadım efendim keşif keramet sahibi olmak değil. Şöhret kazanmak değil. Mevki makam sahibi olmak değil. İnsanların kalbini tarafıma çektirmek değil. Gösteriş değil. Riya değil. Ben sen razı ol diye yapıyorum diye söylüyor arada. Ne zaman söyleyecek? Arada söyleyecek. Zihnine havatır geldiği zaman söyleyecek ki sırf Allah rızası için olsun. Yaptığı iş süzme bal gibi olsun. Hiç başka katıksız, sade tereyağı gibi, kaymak gibi olsun diye öyle söylemesi gerekiyor. Allah kalbimizi kontrol etmeyi, öğrenmeyi nasip etsin bize. Kalbini kontrol etmedin mi, boşa gidiyor şeyler. Düşünün bir terzi, kumaşı almış, kesmiş, çark, çark, çark, çark, dikmiş, hiç gelmedi sırtına. Ne olacak? İşe yaramadı. Sök, yeniden yap. E kumaş da bozuldu. Hadi yeniden kumaş al. İşe yaramadı. Demek ki iyi niyetli olmadığı zaman ameller işe yaramıyor. Niyetimizi o halde çok kontrol edeceğiz. Her işimizin başında evvela tasih-i niyet. Ben bu işi ne niyetle yapıyorum? Bir kurcala bakalım. Şöyle bir gözünü kapat. Ya bu işi Allah rızası için yapmıyorum ben. Nefsim kabarmış, kızgınlığımdan yapıyorum. Hemen bırak o işi. Niyet. Anlaşıldı ki nefsin efendim şeyinden tatmin olması için oluyor. Veyahut bu işi Allah rızası için yapmıyorum. Dünya için yapıyorum. Terk et. Allah rızası için olmasını sağla. Veyahut yanlış yolsa bırak, doğru yola git. Ne yapayım ben şimdi? Buraya gidiyorum. Nereye gideceğim? Falanca yere. Eğleneceğim. Efendim 20 bin lira verdim gecesine. Bir masa tuttum. Arkadaşları da çağırdım. Arkadaşlık. Çok iyiliğini gördüm arkadaş. Ya sen iyiliği gördüğün arkadaşa şimdi günah işlettiriyorsun. 20 bin lira, 30 bin lira da vereceksin. Gel bu işten vazgeç. En iyisi vazgeçme. Böylece insan her düşündüğü şeyi, her yaptığı şeyi başında bir düşünecek. Niyetini tasih edecek. Yani bozuksa niyeti düzeltecek. İşi bozuksa değiştirecek yönünü. Ha, bu taraf yanlışmış. Çevireceksin rotayı, doğru tarafa gideceksin. Yanlış tarafı bırakacaksın. Demek ki her işimizin başında düşüneceğiz niyetimizi. Nasıl olur bu? Besmele çekme zamanında olur. Besmele zaten işin başında oluyor ya, besmele çekme zamanına kadar düşüneceksin, kötüyse bırakacaksın. Men hacce bimalin haramin. Fekale lebbeyk Allahümme lebbeyk. Kale Allahu azze ve celle. La lebbeyke ve la sadeyk. Ve haccüke merdudun aleyk. Her kim ki haram bir mal ile hac ederse, haram mal ile hac ederse, sonra da hacca gidince ihramı giydi mi, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırmaya başladı. Ya Rabbi buyur, ferman senindir, ben senin fermanını tutmuşum, işte senin hac emrini tutmaya geldim buraya, emir ferman senindir, emrindeyim, buyur ya Rabbi diye kulluğunu ızhar ediyor, lebbeyk çekiyor. Allah Teala ne der ona? Kâle Allahu azze ve celle aziz. Celil olan Allahu Teala Hazretleri der ki: "La lebbeyke ve la sadeyk." Sana lebbeyk ve sadeyk yok. Ve haccuke merdudun aleyk. Haccın da sana reddolunmuştur. Yüzüne çarpılmıştır. İstemem senin haccını. Senin haccın makbul değil demek oluyor yani. O halde haccı helal parayla yapmak lazım. Malın haram olmamasına çok dikkat etmek lazım. Ticaretin bazı şartlarını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir hadis-i şerifinde o şartlara riayet etmek lazım. Ticareti Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerine uygun, ahkamına muvafık tarzda yapmak lazım. Faiz karıştırmamak lazım, yalan karıştırmamak lazım, aldatmaca yapmamak lazım, kendi malının ayıbı varsa ayıbını söyleyip satmak lazım. Kendisinin alacağı varsa borçlusuna müşfik olması lazım. Kendisinin borcu varsa çarçabuk ödemeye telaş etmesi lazım. Efendim kendisi mal alacaksa malı kötülememesi lazım. Aa, bunun tutulacak yanı yokmuş, şurası fena, burası fena, rengi de soluk bilmem ne. Niye bu kadar kötülüyor? Fiyatı kırdıracak. Mal o kadar kötü değil ama fiyatı kırdırmak için olmadık kusur buluyor. Dolaşıyor dolaşıyor etrafında. Şurası da şöyleymiş, burası da böyleymiş. Ama kendisi bir mal satacağı zaman övüyor, bitiriyor artık. Aman bu çok güzel bir maldır, harikadır, bilmem nedir. Hiç de öyle değil. Eve gidiyorsun, kullanılmıyor. Mesela. İşte böyle olmayacak. Haram karışmayacak. Ya gasıp malı, ya bilmem yetim malı, bilmem ne, kazancın içine böyle karışmayacak. Zekatı verilecek. Şimdi birisini anlattılar. Çok acı bir şey. Böyle yani tepemden aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi. Birisi haramdan para kazanmış. Yani yerli yerinde kullanmamış, işi karmakarışık iş. Sonra birisi takmış, 20 milyonla almış götürmüş. Eski kitaplarda okumuştum. Bir sütçü sütüne su katarmış. Süte su katılmaz. Sen sütü tam verirsin, alan onu kaynatır, isterse 10 kova su katar, isterse katmaz, isterse çok kaynatır yoğurt yapar, isterse su katar, kendisi nasıl içerse içer. Ama sen satarken memeden çıktığı gibi satacaksın, öyle şey yapamazsın. Veyahut söyleyeceksin: bu kaymak makinesine girmiştir, yüzde şu kadar kaymağı alınmıştır, şu kadar yağlı bir süttür. Onun için fiyatı şu kadar değil de şu kadardır. Söylüyorum, başka bir ayıbı yoktur filan. Su katarmış güğümün içine. Sonra sürüsünü bir gün bir sel geliyor, hepsini alıp götürüyor. O zamanın ariflerinden birisi demiş ki, kamil zatlardan, senin sürünü dağdan gelen sel götürmedi. Ne götürdü hocam? Sütün içine kattığın sular götürdü demiş. Sütün içine kattığın sular götürdü. Çünkü haramdan oldu. Haramdan olan şey de gitti gümbürtü. Hayır gelmedi. Yangın olur, zelzele olur, başka sıkıntı olur, baş şöyle olur, böyle olur. Dolandırıcı gelir, dolandırır gider. Birisi malına bir şey gelmiş, oturuyor üzülüyor. Niye üzülüyorsun ya, Allah'tan gelmiş filan? Diyor ki, mala gelenden üzülmüyorum, Allah şahit. Niye bu mala böyle oldu? Acaba bu malda haram bir şey mi var diye ona üzülüyorum diyor. Asıl üzüntüsü o. Onun için haramla hac etti bir insan. Tamam, hacca da gideyim, haçta günahlar affolurmuş. Allah Arafat'ta yapılan duaları kabul edermiş. Müzdelife'ye geldiği zaman biraz daha affolurmuş. Mina'ya geldiği zaman deveciler dahil hepsi affolurmuş. Gideyim hac edeyim, affettireyim. Bütün günahlarım silinir. Allah onun peşine reddediyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyince, ihramı giyince, la lebbeyke ve la sadeyke. Ve haccüke merdudun aleyke. Senin haccın sana reddolunmuş, yüzüne çarpılmıştır. Boşuna. Kimi aldatıyorsun? Kim kimi aldatıyor? Onun için tabii insan, takva ehli insanlar da malından şüphe eder. Acaba bilmeden bir şey oldu mu? Bir hatalı bir şey oldu mu diye şüphe eder. Onun için kitaplarda okudum ki bu işin bir çaresi varmış. Hacca gidecek kimse, gidecek bir kimseden borç alacak. Sözümü iyi anlayın. Karıştırıp yarısını öğrenip de yarısını sonra unutup da hoca borçla, borç parayla hacca gidin dedi demeyin. Zengin kendisi. Hac kendisine farz olmuş. Gidip borç alacakmış. Bir tanıdığından, ahbabından borç parayı buraya koydu. Borç para helaldir. Ondan sonra buradaki malından o parayı getirecek, ödeyecek. O parayla çıkacak hacca diyorlar. Yani bilmiyorum bir çare olur mu? Böyle bir çare kitaplarda söylüyorlar. Çünkü karz-ı hasen ile alınmış para o kişiye sağlam bir paradır. O da onu şu kadar şeyden sonra ben bu borcu ödeyeceğim diye borç almak, şey yapmak caiz. O zaman para sağlam olur. Şaibeli para olmaz diyorlar. Böyle ince ince şeylere dikkat etmişler. Bir de meşhur bir hikayesi vardır bizim mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Hazretlerinin. Onu da anlatıvereyim. Hikayeler hatırda iyi kalıyor da ibret oluyor diye. Birisi İmam-ı Azam Hazretlerinin metnini duymuş. Çok büyük bir alim var. Küfe'de yaşıyor diye. Etrafında talebeleri var. Cömert bir zengin insan. Efendim halkın malında gözü yok. Fıkıh bilgisi çok derin. Takvası çok yüksek. Bir büyük kamil zat diye duymuş metnini Horasan'dan. Dur demiş. Madem öyle mübarek bir şahıstır. Gideyim şunun hizmetine gireyim. İlim de öğrenirim. Ahir ömrümü onun yanında da geçiririm hizmetinde. O yanında da vefatım olursa o mübarek zat beni yıkar. Efendim kefenler, namazımı da o kılar. Ahirete öyle bir mübarek insanın hayır duasıyla varmış olurum diye düşünmüş. Demek ki durumu müsait bir kimseymiş. Çıkınını çıkınmamış, çarını ayağına geçirmiş gelmiş Küfe'ye. Küfe Irak'ta. Kendisi İran'dan, Horasan'dan gelmiş o zamanın Horasan diyarından. Küfe'nin varmış. Nerede bulunur diye çarşıda sormuş. Dükkancı demiş, sen yabancısın galiba, işte şu karşıdaki adam odur demiş. Bak geliyor demiş karşıdan. O da dönmüş şöyle bir bakmış gösterilen yere ki bir adam geliyor, gayet güzel sarıklı, gayet temiz cübbeli, pırıl pırıl bir insan. İmam-ı Azam zengindi. Çok zengin bir kimseydi. Onun düşündüğü yamalı hırkaları olan, efendim bembeyaz sakallı, beli iki kat kambur olmuş bir pir fani düşünüyormuş yani şeyinde kendisi. Gördüğü yakışıklı bir böyle ciddi insan. Demiş o bu dışını çok süslemiş. Dışı süslü. Biraz hoşuna gitmemiş yani. Takip etmiş gözüyle. İmam-ı Azam şöyle gelmiş manav dükkanının önüne. Manav dükkanının önünde 8-10 tane üzüm küfesi varmış. Üzüm küfesinden birkaç tane almış. Yandaki küfeden birkaç tane almış. Bir oradan koparıyor, bir oradan koparıyor, bir oradan. Öteki küfeden almış. Arka sıraya geçmiş. Oradaki küfelerle "Oh!" demiş. Adam üzüm alacak, karnını doyurdu bakacağım derken demiş. Bunun takva neresinde demiş bu adamın demiş. Oradan da bir notunu kırmış. Ne biçim adam diye. İçeri girmiş sonra İmam-ı Azam. Çıkmış bak bir şey de almadı demiş. Dışarı çıktı, üzüm de almadı. Dışarıda o kadar yedi, içeride üzüm de almadı çıktı. Fena. Takva ehli değil, korkmuyor yani. Manavın herkes gelip de o kadar üzümünü yerse üzüm mü kalır? Dışarı çıkmış. Şöyle o da biraz yürümüş. Yandaki sokağa girmiş İmam-ı Azam öbür köşede. Bu da sokağın hizasına gelince dönmüş bakmış ki köşede bir kadınla konuşuyor. Sokakta köşe başında kadınla konuşuyor demiş bu ne biçim şey. Hem de böyle senli benli konuşuyormuş. Hiç çekinmeden böyle hani insan yabancı bir kadına şöyle bir başını yana çevirir, gözünü kapatır, yere indirir, öyle bakar. Böyle gayet serbest konuşuyormuş. Demiş ben bu adamın yanına hiç uğramayayım. Yanlış karar vermişim. Ben tekrar Horasan'a döneyim memleketime. Orada başka bir hayırlı iş bakayım kendime. Dönerken İmam-ı Azam Hazretleri oradan ismiyle hitap etmiş. Dur efendi bekle demiş. Uzakta. Şaşırmış tabii ismiyle hitap edilince. Şaşırmış tanışmıyorlar ki daha. O Horasan'dan yeni geldi. Daha yeni görüyor İmam-ı Azam. Gel demiş. Neyse yan yana gelmişler. Hiçbir şey demeden daha. Demiş ki o üzüm küfeleri benim bağımdan toplanmış üzümlerdir demiş. Benim bağlarım var. Adamlarıma tembihledim. Sakın gök üzüm, ekşi üzüm koparmayın. Üzümlerin hepsi olgun olsun, ticaretimize gölge düşmesin, haram karışmasın. Onun için demiş her küfeden böyle tadına baktım, çeşnisine bakalım ekşi koparmışlar mı diye adamlarıma da içeride ondan sonra onun talimatını verdim demiş. Tabii mahcup olmuş adam. Doğru. İnsan kendi üzümünü yer. Hele böyle helal olsun diye bak takvayı da şey yapıyor. Beğenmiş, mahcup olmuş. Zaten ismiyle de hitap ettiğinden şey yapıyor. Sonra demiş bu konuştuğum kadın demiş benim ailem demiş. Oradan da bir mahcup olmuş. Tabii insan ailesiyle konuşur elbette. Ona dedim ki demiş Horasan'dan bir misafirimiz var. Akşama biraz hazırlan. O zaman artık başından kaynar sular dökülmüş adamın. Üstümdeki kıyafetlere gelince hadis-i şerifte geçiyor ki Allah-u Teala Hazretleri verdiği bir nimetin eserini kulu üzerinde görmeyi sever. Ne vermiş? Zenginlik vermiş. Biraz zengin gibi giyin de fukara etrafına toplansın sadaka ver. Fakir gibi giyineceksin, yamalı elbise giyeceksin, fukara sana çıkartıp para verecek. Sana nimet vermiş Allah, zenginlik nimeti vermiş, görünecek. Zenginlik vermiş, bakalım sadaka ver, şey yap. Ondan demiş böyle şey yapıyorum. Sen kalbe bak, içe bak demiş. Şöyle açmış, içini göstermiş. Adam tabii elini bırakmış, ayağını öpmüş. Hizmetine girmiş ömrünün sonuna kadar. Bunu böyle duydum bir hikaye çok hoşuma gider. Yani ilk bakışta neden hoşuma gider? İlk bakışta insanların halleri kötü görünebilir. İyice bir araştır, dur hemen karar verme. Bak, ilk üç tane şey kötü göründü ama aslı incelenince kötü olmadığı çıktı ortaya. İkincisi İmam-ı Azam Hazretleri ne kadar titizmiş. Bak malını satacak. Bir keresinde de derler ki kumaş sattırıyormuş. Demiş ki bak şu kumaşın şu topunun şurasında bir arıza var. Müşteriye bunu göstereceksiniz. Bu kumaşın burasında arıza var. Şu kadar tenzilat. Öyle satılıyor bu diye bilecek müşteri demiş. Sıkı sıkıya tembihlemiş. Olur efendim demişler. Sonra gelmiş sormuş. Hani demiş o arızalı top ne oldu? Efendim onu sattık. Söylediniz mi? Unuttuk efendim. Bütün kumaş satışından hasıl olan şeyleri tasadduk etmiş. Karıştı iş. İşin içine biraz şey girdi diye hepsini tasadduk etmiş. Ya bunlar tarihte hocam, bunlar biraz masal gibi. Masal gibi. Şimdi öyle şey yok. Hayır. Evvelki senelerde bizim burada demir tüccarlığı yapan bir kardeşimiz, demir ticaretinde basküller 3 ayda 6 ayda bir kontrol edilir, mühürlenirmiş. Bir mühürletmiş, satmış malı, ikinci mühürlemede bakmış ki terazi biraz kendi lehine tartıyormuş. Yani mesela 100 kilo gösterdiği zaman 88 kilo veya 98 kilo, yani 2 kilo diyelim ki satıcının lehine. Eyvah! Ben şimdi herkese, her satış yaptığım insana efendim daha az mal verdiğim halde %2 kadar bir fazla parasını almışım diye düşünmüş, almış fatura defterini eline. Şu tarihte tamir olmuştu benim bu baskülüm. O zamana kadar iyi kabul ediyor. Ondan sonra bozuldu. Kime ne satmışsa hepsinin şeylerinden, ağırlıklarından hesabını çıkartmış. Hepsine postalamış. Size benim şu kadar daha borcum kalmış, şu kadar daha borcum kalmış. Bu zamanda da var böyle iyi insanlar. Yani her zamanda olur. Her zamanda olur. Allah'ın iyi kulları kalmadı diyen insan aklını gitsin muayene ettirsin. Her zamanda iyi insan olur. Sen öteki insanların hepsini nereden bileceksin? Keramet sahibi misin? Kalpleri Allah biliyor. İyi insan gelip de böbürlenmez ki sana. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim diye. Sorarsın ben Allah'ın en güzel kuluyum der. Boynunu büker. Hüngür hüngür ağlar. Allah'a bir güzel kulluk edemedim. Benim kalbim katı der, ben ne zaman adam olacağım der. Sabahleyin perişan olur, niye? Ne oldu ya, ne günah işledin? Geceliğin bilmem, efendim hırsızlık mı yaptın, adam mı öldürdün, zina mı işledin? Niye böyle ağlıyorsun siz? Teheccüd namazına kalkamamış o gece. Ağlar. İyi insan söylemez ki ben kendim iyiyim diye, bilir Allahu Teala Hazretlerinin dergahının azametini, orada işin ne olacağının ne belli olmadığını korkar. Korktuğu için de böbürlenmez. وَمَنْ زُحْسِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Bu işin şeyi ne zaman belli olacak? Kim cehennemden azad olduysa, cennete sokulduysa, işte o zaman iş kurtuldu. O zaman gül, yoksa şimdi gülecek zaman değil. Demek ki Allah'ın iyi kulları her zaman olurmuş, helal ile yaşamaya çalışalım. Helal az bir mal, haramla karışık çok maldan çok daha tatlıdır, çok daha safalıdır, çok daha güzeldir, çok daha hoştur. Aman dikkat edin, eve haram lokma götürmeyin. Hocam bizim bu çocuk haylaz adam olmuyor. O iş, öyle uzun bir iş söyledin ki. Ne zamandan başlıyor biliyor musun o iş? Sen daha besmeleyi çekip hanımın yanına vardın mı, o zamandan başlıyor o iş. Ondan sonra ona nasıl süt emdirdin, nasıl gıdayla büyüttün, nasıl terbiye ettin. Ta oralara kadar gidiyor. Sen şimdi büyümüş, 18 yaşına gelmiş çocuk bana asi geliyor, sözümü dinlemiyor diyorsun. Ta o zamanlardan, ana karnından başlıyor terbiyesi. Allah bizi hep helallarla, helallerle beslenen kimse eylesin. Haramlardan bizi uzak eylesin. Elimizi uzattırtmasın, erdirtmesin. Uzansa bile yetişmesin elimiz. Men hacca min Mekke. Maşiyen. Hatta yerci'a ila Mekke'te keteballahu lehu bi kulli hatvetin seb'a mi'eti hasenetin min hasenatil harem. Kıl ve ma hasenatil harem? Kal kulli hasenetin mi'etü elfi hasenetin. Bu hadis-i şerif haccın yapılış tarzıyla ilgili bir hadis. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men hacca min Mekke'te, kim Mekke'den hac ederse, sonra maşiyen, yürüyerek hac ederse Mekke'den. Yani ne demek? Mekke'den şeyde terbiye günü çıktı, Mine'ye yürüyerek vardı. Mine'den efendim Arefe günü çıktı, yürüyerek Arafat'a vardı. Ondan sonra Arefe günü akşam güneş battıktan sonra Arafat'tan yürüyerek Müzdelife'ye döndü. Müzdelife'de vakfesini yaptı. Sabah namazı vaktinde vakfeden sonra yürüdü, Mina'ya geldi. Sonra taşlama işlemini yaptı. Efendim park tavafını yapmak üzere geldi hareme. Yani Harem-i Şerif'ten Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a kadar yürüyerek, gidip gelerek yaptığı hac vazifelerini. Kim Mekke'den yürüyerek hac ederse, hatta yercu'a ila Mekke'de, Mekke'ye tekrar dönünceye kadar tamamlarsa bu işi, keteballahu lehu bikilli hasbetin seb'a mi'eti hasenetin. Her bir adımına 700 hasene verir Allah. Bir adım atıyor, bir adım atıyor, bir adım atıyor. Her adımına 700 hasene verilir. Min hasenatil haremi. Harem-i Şerif hasenelerinden 700 hasene verilir. Harem-i Şerif haseneti dediler, buyurdu Peygamber Efendimiz. Onun üzerine dediler ki şeyler, sahabe-i kiram kıyla denildi ki, ve ma hasenatil harem. Harem-i Şerif haseneleri ne oluyor ya Resulallah? Ne cins bir hasene? Öteki hasenelerden farkı ne? Söyledi miktarını Efendimiz, küllü hasenetin, her bir harem hasenesi mi'etü elfi hasenetin, 100.000'dir. 100.000 hasenedir. 700 ile 100.000'i çarparsak, 700 ile 100.000'i çarparsak efendim 70 milyon eder. 7 milyon, 70 milyon hasene alıyor her adımına. Yani burada bir iyilik yaptığı zaman bir hasene alıyor insan ya, orada bir adım attığı zaman 70 milyon. Allah-u Teala Hazretleri böyle güzel haçlar yapmayı nasip etsin. Amin. Sevapları erdirsin. Bu hadis-i şerif efendim Darakutni'de, Taberani'de, Müstedrek'te, İbn-i Hibban'da, Beyhakî'de var. Ve ta'afahu diyor ve Beyhakî'nin ifadesinden sonra ve ta'akaba an İbn-i Abbas, İbn-i Abbas radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Diğer hadis-i şerif yine şeyle ilgili, haçla ilgili. Men hacca fezâre kabri ba'de vefati kâne kemen zârani fi hayati. Kim hac ederse, sonra benim kabrimi ziyaret ederse, benim vefatımdan sonra, sanki beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur. Tabii hocam oraya gitmişken şimdi Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etmeden yapar mıyız dersiniz, değil mi siz? Elbette öyle dersiniz. Biz Osmanlıyız. Biz neyiz? Bizim dedelerimiz hadislerle bizi büyütmüşler. Bizim her işimizi kurcalarsan altından bizim örfümüzün, adetimizin şöyle kabuğunu sıyırdın mı üstü çamurludur, tozludur bilmem ne sildim mi altın çıkar altından. Kurcalarsın hadis-i şerif çıkar. Kurcalarsın ayet-i kerime çıkar. Kurcalarsın dini bir edep çıkar. Bizim işimiz öyledir. Ama öyle mezhepler var ki hayır yasak gitme olmaz kabir ziyareti haram. Peygamber Efendimiz'in türbesini yıkmaya kalkanlar var. Vardı. Anlatıyorlar türbeyi düzleyecekler. Baki kabristanına gitti mi şeyler hac edenler? Gittik. Etrafı duvarla çevrilmiş boş bir yer. O boş değildi ki. Orada Fatıma-tü Zehra Hazretlerinin türbesi, kabri vardı. Güzel şu böyle bizim bildiğimiz o Eyüp Sultan şey türbeleri gibi. Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in türbesi vardı. Aşere-i Mübeşşerilerin, insanların, sahabe-i kiramın belli belli türbeleri vardı. Hepsini dümdüz ettiler. Yok, kabir ziyareti olmaz mı? Evet, Peygamber Efendimiz bir ara kabirleri ziyaret etmeyin dedi ama buyurdu ki sonradan kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi el-âne fezûruha. Ben bir ara sizi kabir ziyaretinden men etmiştim ama şimdi ziyaret edin buyurdu. Başka hadisler var. İnsan bir hadisi duyup öteki hadisi duymazsa olmaz ki. Fıkıh ne demek? Allah bizi dinde fakih eylesin. Dinde bilgili eylesin. Anlayışlı eylesin. Bir tarafını biliyorsun öbür tarafını dinlemiyorsun. Bektaşi'nin işine benzer. Bektaşi'ye demişler niye namaz kılmıyorsun be adam? Demiş ki Kur'an-ı Kerim kılma diyor ondan kılmıyorum. Sübhanallah. Nerede diyor? Getir bakalım demişler. İşte getirmiş. La takrabus salate. Elini tutmuş böyle. Namaza yaklaşmayın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakikaten o ayet kerimede. Namaza yaklaşmayın diyor tutmuş. Çek elini oradan. Arkasında ne diyor? Ve entüm sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Olur mu? Olur mu şimdi? O tarafını kapat. Bu tarafından namaza yaklaşma diyor Kur'an bana de namaz kılma. Bırak içkiyi. İçkiden vazgeçmiyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın dediği için onu da namazda kılmıyor. Ona benzer. Öyle şey olmaz. Fıkıh alemi nedir? Mesela bu İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri ne yapmışlar? Hadislerin hepsini biliyorlar. Ayetlerin hepsini biliyorlar. İmam Şafii Hazretleri bir gece boynunu bükmüş, oturduğu yerde bağdaş kurmuş, sabah namazına kadar yatsıdan oturmuş. Sabah namazına kadar oturmuş, kalkmış namazından sonra. Demişler ki, ya imam ne oldu? Filanca ayeti düşündüm, 50 tane hüküm çıkardım ondan demiş. Öyle çalışmış onlar. Onlar bizim bildiğimiz ayetleri biliyorlar, hadisleri biliyorlar, hepsini biliyorlar. Onlar kadar ol, onlar kadar bilgin yüksek olsun, o zaman sen de dini meselede şu hususta şu şöyledir diye bir söz söyle. Ama onların sözlerini bile anlayacak kadar bilgin kıtsa, insafa gel de onların hocalarını kabul et de onlara talebe ol. İnsafa gel. Peygamber Efendimiz'in kabrini kim ziyaret ederse sanki hayatına ziyaret etmiş gibi olur. Bu hadis-i şerif böyle buyuruyor. Demek ki ziyaret edeceğiz. Demek ki ziyaret edilmesini istiyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş. Taberani'de var, Tayalisi'de var, Beyhakî'de var. Darakutni'de var. Men haddese bi hadisin fe atise indehu fehve hakkun. Kim bir söz konuşursa ve o esnada hapşırırsa o sözü haktır diye hadis-i şerif rivayet edilmiş. Men haddese bi hadisin ve huve yera ennehu kizbun fehüve ehadül kezzabîn. Kim bir söz söylerse ve onun yalan olduğuna kani olarak söylüyorsa o zaman o da yalancılardan bir tanesidir. Bu söz efendim İbn-i Mace rivayetinde men haddese anni bi hadisin diye geçmiş. Peygamber Efendimiz'den kim bir söz naklederse ama onun Peygamber Efendimiz'in sözü olmadığını biliyor, o zaman o da yalancılardan biridir. Yalancıya ceza ne? Cehenneme girecek. Nakleden de girer. Çünkü yalancıya yardım etmek olur. Yalan sözü söyleme. Sağlam söz söyle. Sözün sağlamını ara. Ayet ara. Sahih hadis ara. İlmini arttır. Olur olmaz sözü şey yapma. Çünkü bu dinin düşmanları çok. Bu dinin düşmanları çok. Ta Peygamber Efendimiz'in zamanından beri. Peygamber Efendimiz'in zamanından beri bu dinin düşmanları çok. Onun için gözümüzü açacağız. Düşman çeşitli yönlerden bize zarar vermeye çalışır. Her işimizi karmakarışık etmeye çalışır. Onun için ulemamız bu hadisleri hemen duydukları gibi nakletmemişler. Uzun uzun tetkik etmişler. Hadis ricalini nakletmişler, tenkit etmişler. Hangisi neyin nesidir, hangisi neyin nesidir? Her şeyin kaynağını göstermişler, her hadisin. Ondan sonra incelemişler, kitaplarına öyle yazmışlar. Biz de söylediğimiz söze dikkat edeceğiz. İlmi kimden öğrendiğinize bakın, çünkü bu dinin hükümleridir. İnsan yanlış şey öğrenirse cehenneme gider. Tabi oluyor şimdi, bazı hocalara tabi oluyor bazı insanlar. Meşayihten falanca zata tabi oldum. Meşayihten filanca zata tabi oldum. Veyahut efendim Alevi efendim dedesi filancaya tabi oldum. Tabi oluyorlar. Ne olur? Nasranilerin durumu gibi olur. Onlar da ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar hahamlarını papazlarını Allah'ı bırakıp da onun karşısında Rab edindiler diyor. Bunu böyle okurken birisi girmiş sahabeden, ya Resulallah biz hahamları Rab edinmeyiz, tapınmayız. Hayır. Siz onlara adeta Rab'mış gibi sözlerine girersiniz, dışarı çıkmazsınız, onların peşinden gidersiniz, hakkı kabul etmezsiniz, o duruma gelmek olur diyor Peygamber Efendimiz. Onun için insan hakka tabi olacak. Hazreti Ali Efendimiz'in çok çok güzel bir sözü var. Bunu Alevisi de, Sünnisi de Hazreti Ali Efendimiz'i herkes seviyor. Kabul etsin, dinlesin. Buyurmuş ki Hazreti Ali Efendimiz innel hakka la yu'rafu bir rical. Hak adamlara bakıp bilinmez. İ'rifil hakka ta'rif ehlehu. Önce hakkın ne olduğunu dosdoğru öğren. Sonra hangi adamın hak adamı, hangi adamın batıl adamı olduğunu o teraziyle tartarsın, anlarsın. Bu adam yanlış. Nereden bildin? Çünkü şöyle şöyle şöyle dedi. Bu hadise aykırı. Bu ayete aykırı. Tamam. Ama ayet ve hadis bilmezsen adamın sakalının beyazlığına aldanırsın. Efendim dış görünüşünün şekline aldanırsın. Lafının çokluğuna aldanırsın. Bir yanlış yola girersin. Efendim sapıtıp gider. Hak neyse herkesin hakka uyması lazım. Allah-u Teala Hazretleri çok yalvarmak gerekiyor. Yani bütün bu sözlerin biliyorum faydası yok. Çünkü Allah bir insana nur vermedi mi وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُمْ مِنْ نُورٍ sapıtır gider. Bir edepsizlik yaptı da ondan öyle oluyor. Allah'a çok yalvaracağız. Ya Rabbi sen bize hakkı göster. Aman Ya Rabbi beni bir göz yumup açıncaya kadar kendime bırakma. Aman Ya Rabbi yanlış yollardaysam döndür. Aman Ya Rabbi hakkı göster. Aman Ya Rabbi rızandan ayırma diye yalvaracağız. Ola ki rahmet ede ve doğru yolu göstere. Efendim sapıtmış, dalalette olan insan hidayet bulamaz. Herkes hakikate teslim olacak. Öyle, öyle olmamız lazım. Allah bize hakikat sevgisini versin. Hakikate uydursun. Yanlış işler yaptırmasın. doğru yoldan ayırmasın. Dinimizi tam doğru olarak öğrenip tam tatbik etmeyi nasip eylesin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Acizane nacizane yaptığımız ibadet ve taatleri, okunmuş olan Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 267 bin kelime-i tevhidi, bizim yaptığımız Hatmi Hacegan-ı Müzakere-i İlmi Hadisi, okuduğumuz hadisleri, çektiğimiz tesbihatı, zikirleri, lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Reddeyleme ya Rabbi. Amin. Rahmetine, mağfiretine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Onun mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan ulema-i izam ve meşayih-i kiramımız ve müştehidin-i izamın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ve hasreten sahabe-i kiram radıyallahu teala aleyhim ecmaîn hazretlerinden müteselsilen zamanımıza, üstadlarımıza kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve meşayih-i turuk-u aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Eseri yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden ilim istifade ettiğimiz, feyiz aldığımız Muhammed Zahid-i Bursavi hocamızın ruhuna, caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna, ya Rabbi, bu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve diğer gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına, ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına, beldemizin medar-ı iftiharı sahabe-i kiramın ve hasreten Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ruhuna sahip. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.